Na, szia! Na, édesanyja, na, mesélj, hogy vagy, mint vagy, mit csinálsz? Hát már várunk téged, hát az volt, hogy 6 órára jöttök. Hát igen, mindjárt leszek, ha még nincs 6 óra. Már az... Hát, mi óránkon már 60. Aj, de jó, ti órátoknak. Hát mondja, ettől többet nem bírok. Hát 4 óra, akkor fülkeltem, édesanyám. Akkor tényleg mondta az atyának, hogy tegyünk ki a levegőre a kis csirkéket. Hát majd, majd. Hát máma már 2 és rosszabbú van. Akkor fogtunk még reggel, azt is kitettünk, anyám. Hát mi vagyok én, mit gondolsz? Hát jó van, én nem. Csak mi akkor tartsuk magunkat, hogyha jössz össze, akkor nem úgy van, ahogy te elmondtad, akkor tálatolunk. Nem szokott. Mit mond a tata? Az autó levettem a tata. 5:30 azt mondja, vár. Ó, Istenem. Hát én már tovább nem bírom, anya. Én nem már annyit kapkodtam már ma reggel is, hogy az nem igaz. Mit mondott Tata? Be kell fejezni ezt a barackvelést. Hát be. Hát már, ha be is lesz, nem? Te hát mondtad, nem tudom, hogy veszünk barackot, nem veszünk barackot, majd kedden veszünk barackot. Mit tudom, ilyen már. Én nekem is rendezel jön ki. Neked is, édesanyám, jaj, de jó. Nem lehet mondani semmi baj, hogyha kitesszünk azokat a kis csirkéket, hogy nem nyavajok, fizetünk már ma reggel vele. Mert akkor befutott volna az én időm. Mert jó lett volna. Jó. Ha a Bózsó is 4 óra, akkor kell, az még valahova dolgozni. 10 óra után ér haza. A Peti bátyai pont 4:45-kor megindulnak a Gyurcsává fájé. Na. Jó, ugye mindenki is tudod. Ők is már lopják. Hát valószínű, mert ugye minden... Sötétbe kelljen elindulni. Igen, sötétbe indulnak, és akkor aztán így, mi az oda, 7:30 körül, 7:30 körül érnek vissza. És képzeld el, hogy mennyire kölön nekik, ugye? És már egész héten ezt csinálják. Na. Amaz locsol. Ezek fájévedek. A Bózsó meg szerintem megint elállhalva dolgozni. 10 órakor jön, akkor minden, nem tudom, minden, hogy mint jár dolgozni már, de 4 órakor már indul. Hát, hogy bírja, akkor hadd csinálja. Na, hát azért van, hogy mindenki valamit dolgozik. Valamit, valamerre, valahogyan. Na, már itt vagyok a vasútnál. Majd most jó, odaérek. Jó, majd ideért. Igen, na, szédesanyám. Yes, yeah.